We'll be right back. बोली हो या हो बन, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है।